ظلمو چې دوی ظلم کړی دي، اهواهم د خپلو خواهشات، دوی پر خپل خواهش ولاړې بریلته د دلایل پسې، لکه دغه بته زما نیکه سجدې کولې پلار مې کولې زه م ورته کوم، دی بیر پر هغه خوا ولاړ. دا دلیل ورته وړاندې شو، باید د ایمان را وړی، خو ایمان یې را نه وړی در بل د مخه به نو ته څه وای، ایمان یې را نه وړی، بلکې بالعکس څه کار یې وکړې، خپل خواهش یې را ټینګ کړې. خلاص، چې ته د قرآن شریف خبرې پرېږده، د قرآن شریف سره بل داسې د ایمان یې د کومې خوا را وړي، اتبع تابعداري وکړه، الذین هغه خلکو ظلمو چې دوی ظلم کړی دي پر خپل ځان، اهواءهم د خواهشاتو د غوښتنو د دوی بغیر علم، دغه ام بیا علم او که ارمان چې پر دا خپل شرک او دلیل خو درلودی، د علم ثمره دلیل دی، بغیر علم بېله علم او معلومات، چې ورته دلیل پیش کړه چې دغه بت و تا ته کومه ګټه رسي، دلیل نه لري. نو دا کار کوي، دغسې په بې عقلۍ کوي، د قرآن د طرفه چې دغسې واضح دلیل ویل سي هغه نه مني، او خپله دغسې بې عقلۍ کې سرټمبګۍ کې سر نیولی شي، نو هغه بغیر علم دا کار کوي. فمن یهدی من اضل الله، نو نبی علیه السلام ته تسلي ورکوي، فمن وای نو څوک یهدی هدایت وکړي، منو هغه چاته اغدل چې هغه گمراه کړی وي الله تعالی پاک په خاطر د ده د بد عملیو، دلته به د ده دپاره بهنا نه جوړی چې نو دی خورکۍ وم نو څه وکړي، نو دی خو دی عاجز دی، خو الله گمراه کړی دی. دا حکیم الامت رحمه الله وایي، په دغه فمن یهدی من اضل الله، دا د کافر دپاره الله عذر نه جوړوي چې خلک بر اخلوي ته ورسي چې دی خورکۍ، خو الله گمراه کړی دی، الله خو دی د ده د عمل په خاطر گمراه کړی دی، الله چې ما د ده د عمل جزا ورکړه گمراه مې کړي. نبی علیه السلام پیتې نو بیا اوس نسې راڅه پرې هدایت کولی چې اتلس واره دلایل ورته بیان کړه، دی به هغې بې دلیله بیا خپل کوپر چین کړي پر ولاړ وي. دغسې فرمایي، فمن نو څوک دی یهدی چې هدایت به ورکړي، من و هغه چاته اغدل چې هغه گمراه کړی وي چا الله تعالی پاک، کتانو الله گمراه کړي، نو الله ما خو ده بد عملی په نتیجه کې چې دی په یو رقم نه کانې کیږي، نو پس گمراه کړي پر ژبې مهر ور و، بیا څوک نشي هدایت کولای. نو دا د پیغمبر د تسلی پر بنیاد وای چې دا ما گمراه کړی دی، پس الهه ته ده لپاره عذر نه دی چې سبا د یوخته خو نو تاسو گمراه کړی، الله ما ته نه وینا کی گمراه کړی، دا ستا جزا و، لکه یو څوک چې کاروبار نشي کولای حکومت بند ته اچولی، دا نو اوس به مې کړی خو نو څه کوی چې لاسونه مې تړلی دي، حکومت وایي لاسونه خو نو ما د تا ته د مستۍ نه دي درتلی، خو غل وي د وطن به د خلک ساڅپه ولاړې ولاړ وي، د خپل جرم په باره کې بندي ته خلکو ته عذرونه پیښې، زما خو لاسونه تړلي، لاسونه خو لیکوای خپله تړلي، خو دې سبب سولی. نو دا هم دغسې وایي، وما لهم من ناصرین، وما نست لهم ودع خلقو لره، چې دا دی د خپل خواهشاتو متابعت کې دلیل نه پر لري، نست دوی لري من ناصرین، هیڅ کومه کوونکي، علاوه د دې امداد به څوک ونه کړي چې د اور سره د دوزخ خلاص کړي، د دې ځای به دوزخ. نو چې دا دلیل دی واوره دي، تر دې ځای پورې پسې نو پیغمبر علیه السلام هم او د نبی علیه السلام څخه ما سوا امت هم ار پرته جلا د سختاب علاقه وای، فاقم نو صدقه، چې دلیل خو دې دغه دی واوره دي، فاقم نو ته صدقه وجهک خپل مخ لدین و دین لره د اسلام، لدین و دغه دین لره، دا لپلان پکښ کې د عهد مراد دغه د اسلام کې، نو دغه دین ته مخ سي دک بالا د نور کې سي بسی لکه چې بت تزغلی کبرو تزغلی او مر سپورنو او غيو تزغلی، نو دا چې دغه دین ته مخ سي دک حنیفن، په داس حال کې ورته سي دک چې ته مائل یې د هر بل جن څخه اسلام ته مائل یې، حنیفن ترجمه مې څنګه وکړه چې ته مائل وې د اربا کې لجن خاص و دغه دین ته مخ سي دک، دا سره وګرځي فاقم نوتس دا کده دا فاقم امر سیغه دا مفرد ده، یعنی و هر یو ته الله خطاب وکي چې ار څوک خبر او علاقه ته وایي چې دا خپل مخ لدین و دغه دین ته د اسلام، په دې حال کې حنی پنځ تر اگرځي دونکې دا کړي دونکې دا چا څه د ارب لدین څخه کوي هویت کې نصرانیت کده نور سیاسي پارټي دې دغه دین ته د اسلام راس، فطرت الله نو سوا کومه الله وای، فطرة الله د خلقت و د اغلیاقت د الله ملازمه و که فطرتا دا چې دی منسوب دی ملاقاری بنا بر اغراء، بنا بر اغراء دا مله چې سوق پر کار ربع سکیه نو فعل د الزمو د تو سره حذف چې الزمو تس ملازمه و تنګوالی و کی فطرة الله د اغلیاقت و خلقت الله چې صاف دماغ کې کړی فطرت و دې ته وای ملاقاری چې په خبره پوسی، لکه دا کاغذ چې وسدی چې د ده خاص پینه ده، دی د دې د فار خلق یل سوې دي، د مثال په تور جوړ سوې دي چې وس ته کم شی پر نقاشي کوي هغه ښه لایسه، شرمش پر کاجه هم که ګل پر کاجه هم

دلته سټاپ نه پکې کی ځای چې زه دوی درې میاشتې کافر کېږم بیا مسلمان کېږم یو درې څلور میاشتې لمونځ نه کوم بیا کوم دا ګرد په اسلام کې ځای وي ځان لا صوفي هم بولي تسبیح هم درته اړي دا رقم اوس ورته چې دا وستا چې جوړ کړی دی د جنت څخه ډرې په وایې تسبو ته چې دی وګورم دا هغه لوړ صوفي ګرته کوي حساب کې چنده خو دونه تسبیحات وای به خا غدي حسابونه ځنی ورکیر تسبیح ورته پیدا کړی او عمل ته چې دی وګورم په میاشتې لمونځ نه کوي چا کوي هغه لمونځ پر لمونځ نه دی الله دا دخل ګنا پوي دی چې کوي ولكن دون خبر ده اکثر الناس اکثر ده خلق لا يعلمون دين نه پويږي معنا ځان جاهل تر شريري کني د اسلام د جن لار ده غاسي سده سده لار ده منيبين ده منيبين حال دي ته اغه زمير څخه چې هغه پټ موږ دلته پیل چې شو الزمو شفت شول ملازمه وکي څنګهولو کې فطره الله دې فطره تعالی څنګه د جې ملازمه وکي منيبين په داس حال کې چې تس انابت کوونکی است راجعين يا رجوع کوونکی است الیه و دغه الله چا لا وځه دا هم دا پتره تر ټینګه نو ته غړې پګړې ماته رجوع کو غړې پګړې ماته رجوع کو دا سم کوله که ته شته د لیمړې چې په کلو کلو ورې کې خلک په زور ټینګ نه کې درغه وخت دین ته ناراضي یا منيبين په داس حال کې چې تاسو رجوع کوونکی یاست الیه و دغه الله واتقوه واتقوا تسوى بلجي هو ده الله سخا ده الله سخا بيرا پزر كراولي واقيمو او تاسي برپايكي اسولات المنز المنز ما پرشدي بس المنز چي كاوه المنز با انشاء الله تاتا با هدايت وكي دل منز در رواية سبج پا نصيب سي مگر وانو چي اقامت وسي فقط دس ندي لو چي سوال لو المنز يا واقيمو تسي سدا سدا وكي برپايكي يعني دل منز حقوق مراعات كي برا ده هدايت سريعا كرز اسولات المنز ولا تكونوا تسمكري من المشركين المشركان خبر ذا چاته ولا تكونوا خسغه عامه د ټول مؤمنان ته ولا تكونوا تسمكري من المشركين المشركان تست مشركان د بل سهولي ګرځي چې خلق دې په شکل وسوي ویني چې د مثال په توګه دغه د زمانه د اوسو د اخري او تراشي دې چې کلین شي پورته وای کده دې اندوان په ټولنه کې مرسته وکړه جلایک پر د اسلام کما نخښسته یا د یهودو د نصارا او سره د مرش څوک به راځل چې بابا دا خو مسلمان دی او دای چې څوک پیژنې چې وای دا د پلانې کاکا زوی دی یا کدا چې پر راسې مړي ګډ وډی نه بل د سړی چې وسه سره جلا ک خود د ماغه پتلون په پرو کې دی هغه نکټایي په زړی ژر او پلی چې هغه رقم دی چې هغه په سر کې ارڅولاري استلی وی ژر کې ارڅو تختې جوړ کړی د ماغه تختې په ژر کې جوړ کړی دی هغه لاري په سر کې استلی نو پر چی شي جلا کې نو خو الله پاک دې وغوڅه مکه مې په عقیده کې مې په عمل کې ولا تكونو تس ګرد مکه جمع نه عقیده تن هم عملا هم من المشركين المشركان ومن الذين فرقوا الاخر من الذين دي من المشركين څه بدل دي چې الله دې مشرکان څه مکه جوړه ده دوغه خر بس چې دا په سي تفصیل درکې من الذين اغه خلق څه مکه جي فرقوا چې دې ټکور ټکور کړی دي ټوټه ټوټه کړی دي دینه هم جند دي جدی چې خپل نصرانیت ورپاتو پراغه نه دی پاته 25 نسخه مشهوره دغه خونو ډیر دي دغه نسخه انجیل په جهان کې چلیږي یو انجیل دا بل سره ټکر دی بابا دا یو انجیل دی دا بل دا کوم یو دا وای پر رسول اسلام نازل شوی ابل وای دا پر رسول اسلام نازل ابل دا پر دا اړ یو احکام دا بل سره خبیل نو خمارم دار اغه اصلي دغه انجیل چې دی اغه نست خو اغه دی بدل کړی دی یو دوا یا تکفیل دی بل درې کښل دی بل الته بل ځای بدل کړی اړ خبر په طبیعت برابر کړی نو خلا وای دی خدای راکم شي من الذين دا اغه خلق سم کړي فرقو چې دی سره ټکر ټکر کړی دی دین هم جند دی که مشرکان ته راشه مشرکان خپل دین ټکر ټکر کړی یو بته بوک پروتي سجدا ورته کی بلې بیا قبر ته پروتي بل بیا تل درخته پیدا کړ دو درخته ته سجدا کی بل بیا چل مره کی سجدا ورته کی بل بیا غوی ته سجدا کی دا خدام دلې دلې یو یو دغه ش خدای دی بلې بیا ورته کی اور در ګردو پر ګران دی اور ته عبادت کی خدام دلې دلې لا دغه پرېږ دی د یو لا یزال خدای عبادت وکي دا یو لا راده دا دغه ست وحدانیت لا راده چې ارڅو کورونه مسلمانان د ارڅو جيبي ګرد پر دایو سړک برابرې چې عبادت وي وایز د الله کی دا نور خدای غره کړی پر څو لري بلاړل من الذين هم داغ خلق سخه مکی فرقو چې دی سره ټکر ټکر کړی دی ټوټه ټوټه کړی دی دین هم جند دی وکانو شیعه وكانوا ذي وشيعا دلي دلي وذا وقت سخم دغي دلي دلي سر روان كل حزب بما لديهم فرحون دلي دلي خودي پر باطل خودي پر اغسر بيرج پر داخل باطل بانجدي پر مخ بدل راس نفتر كه الحمد لله پر دا غار شكر يوسف سجن پر دال لكي مخا شكر خدا بتر اور اش يزم بر خو شرك دي وكين نو پر دغه مال لديهم فرحون خو شالي كه اون كه امدي كل حزب ارى دلا بما فاغسر لديهم شي پر وران دي دي د پاقيده كه دي د فرحون خو شالي كه اون كه پر دغه لا خو شالم دي چي څه خوندونه دي دا رقم دي نو وس وای دا خو شي په صدر اسلام کې چې و دغه اسلام جن یا په خلقت کې چې الله تعالی د اسلام جن مشتره شولې درته جوړ کړی دی هغه دغه مستقیمه لار په نن زمانه کې چې د اسلام وجن تخلق څونه کجګران ورکړي یا نور اجنګ سره ته عاجز چې دا څه بلایوي چې دا څه بلایوي کې و به ګرات جوړ کړي دوه کال پرې ولار نه دي شپږ شاخه درته وکړي که د اهل سنت او جماعت نوم یاد کی دوا کال به فرغه دوام نه کی ورته وګوره شل شاخه ور کړی بیا پلانای جلاس پالټی جوړ کړ پلانای جلاس سیاسی پالټی خو الته پرې دو مذهبي پالټی دیم کلمه و دام کلمه و یو د بل وجه وجات کو اوس ورته وای چې پر چا یې کړی مړ چا خدام سره کم کلمه اغم دا ولی خدل ته دام شیع شیع اسوله نو اصلا د اسلام د جن تقاضا دغه د صورت مستقیم دی دا چې خلکو سره وای شل پیغمبر علی السلام نور متنه به فردا بیا پرې قیسی زما امت به درای بیا پرې قیسی په جدور اویا کې څوک پر حق د نبی علی صلوات و سلام دغه دو اویا باطل دي خطرناک دي الله تعالی به عذابونه ور ورکي یوه داخل اهل سنت والجماعت چې موږ ورته وای ولغه ډاله چې زه پر کوم لار روان یم زما اصحاب روان دي که دغه راټینګ کړي او دغه به جنت ته ځي دغه ناجیه فرقه ده نو دا ناجیه دا اوس سمانه کې اهل سنت والجماعت ورته وای موږ کفارو کوشش وکي وکي وکي اهل سنت والجماعت کې داسې پارټي را داخلي کړي چې خپل اوس سره جګی سره خپل کړي دي د قرار ته ناسخ خپل پاتشي پرکي نو دا د هغه وخت چې واځي کافران پدغه پتاخته وسه مش پدغه پتاخته کړی نو الله عز وجل ټول مؤمنان په اتحاد او اتفاق لر راو الله جد الله تعالی پر وحدانیت ټول مؤمنان سره را ټول کی د دغه ځای پر هغه الله تعالی د وحدانیت د لپاره څه کار دا واره بیان شو دا نور خبر نه لغه په متعلق قراتله وحدانیت هغه چې خپل حالت وګوره کمرایي استاسر اختیارات مساوی لري یا تسترګ ځینکه په تصرفات کې نو سی د زما سره په خدای کې شان را شریک کته خپل مرایي نه در شریک یا چې ما زستاسر په ذات کې در شریک دی معنی انسان د انسان د نوعي څخه دي ټول اسباب صفات دغه صفات مالکیت صفات نه لري نه د شرک نو زه چې رب العالمین يم خالق يم دائم مخلوق دي دائم مملوک دي دائم د تصرف زايدي دا ګرد تاسو ما سره څنګه برابر دي دا کوم انصاف دي چې تشکوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.